فلم تر ولم تجدوا فقولوا لأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتخاطبوا إلى الظالمين وقد أمروا أن يبتلوا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فبيع يكون في اليوم ثلاثة بيانين إذا الله تبارك وتعالى في صلاح أو برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاح تسمى صريح نظام المسلمان هل مجھے بدا سے سلم او بدیت بدین اور راستن اصلاح کو سالے دی جو دنیا ہم قدر کے عزت سے جو بیزتوں نے انسان بستی کی اور باقرت اور عزت کو خدمت کو معلوم دی جو آپ رادا کرنی کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جن مبارک بھی یو مناسب کرو جسم باغین ہو یہ جو دیکھی کرا داغی و مقدر آلا یا مقدمہ بلی یا دیکھی کر حضور کیا نبی جسر فضان مسلمان خالق تختار اکول کبھی مسلمان ہوئی نبی وحی دی سے قدید اتارا دی نبی علیہ السلام انتخاب سے اور دو تو ان جسر مسلمان ہوئی اور دارتاک سے غنور دی محمد قدر آلی بات سے قدید کی دیکھر منافق نکن اور سوائی سنا تو سلط بدا نکل بار میں سلط آتار دی محسن سیئی تھی بعد یہ حجار مصرین دی حجار عالم ہے دو منافق غرض جاؤ کہ پیغمبر علیہ السلام اخلاف سے قبیر سے قبیر تھی نرے سکت لی اور نہ ناحق سے سلط لی اور ہر کتاب جو میں سب سے میں آگا پر اسوس کرا کہ صلاح علی و علی اور جو اوزن دا حق نہیں جو غلط رہ گئی مجھے مناسب کا دور ہے کہ کس سے کتاب کو صلاح جو میں آساب جو میں سب صلاحی تھی جو زنگورے یا حضور طرح دے دینا کہ کافر دے پیغمبر علیہ السلام نہ ہونی وہ بیان کبھی گا اس لگ سے کتاب مقدمت نہیں آگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگی او اغب زمین تنگیز کے سوچے لگے جگہ منافق مجبور سے کہ کل نزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صلی اللہ مقدم مرالا او دادی بیانی سے تحقیقی سے نفدق وقت یا حق دی یہودی سے جو او نزیر صلی اللہ علیہ وسلم دی یہودی سے حق دی سوچے لگلا دن کی دقا درباری میں دین رہو کر نبیادا منافق کی یہ حضرت ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام کے فیصلہ اکلا فرازوں کی حضرت عمر اللہ چاہتا منیر کے فیصلہ کی یہ حضرت عمر کا ترقل پیغمبر علیہ السلام منظور مدہ تاد کتاب کے سلطہ کا منظور مدہ سکی نظام کا مسلمان ہوئے کہ دقل پیغمبر علیہ السلام منی خیر دن کے منظور کو جگہ یا لیکن جان کر عبود کو اور دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عزیز اللہ علیہ وسلم کہ کلے حضرت آواز کو باہر رہو کے لئے نبی کے حضور پر تصول ہوا کہ اب رہن کرا کہ جگہ کی نماز دلی مقدم ہوا ناول مقدر کی تنکی آرے گا کہ پیغمبر علیہ السلام کا دا مقدم اللہ علیہ وسلم کہ اسی سے جو کتاب دن احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین دے ہوئی تھی کہ جبی رہ تیار ہوں جو میں مجبورت ہو اور جا کے غمد کے سلام زما کا حق کے فیصلہ کرے گا اور حکم زماؤ خدا مسلمان کو دیکھنے چلے گے کہ اللہ کا نراضی نہ دے تاس کر آگلے گے تو یہ غرض کسی اس دن کے اندر کے فیصلے ہوگی تو حضرت عمر کو در مناسب میں تصور چکے کہ بہت سنگے میں نہ کرے گا اور پھر اور دن کے طرح کرے گا پیغمبر علیہ السلام کا سے سلط کری کا بھنی جاتا مرا دے یہ بولے گا ذرا دبا سے سلال دے پورا رہی سلال آر باہر او منافق نے سر لے کے جس کم سروں کے نمبر میں سلام سے سلام میں نہیں جاگا ہوا ہے لیکن سر کے قلم کو کاغذ پر باندھ کے ہو گئے جب جگہ کو منافق جل رہا تھا اور نبی نے خلاف قرآن کو اڑان کے حکم گیا نہیں بے ہزار برس مدد کے تو گویا زمین کا آکس کے تم حضرت عمر بچے پدے کا روزنا کے صاحب سے سلطان جانا ناراض ہو یا صاحب سے صلاح کا نمن کا خدا یہودی کو یہ مرے کہ حضرت عمر مت مدد کے کہ اگر دوارا مت کے تم ہو کی مصالحت کی مصالحت پر روم کے روم کا تسلیم کی اور پھر سلیم سے رکھے ہو تب کے سالے بڑے ناراض ہو سب بڑی سبھی بنیاد حضرت عمر میں دل ڈالے کہ حضرت عمر کے دل پر نیت کے مسئلہ حق کی جو ہے جو لگائے گی قوامتی کے ناحق کا سمے مر کے لحاظ آمن کا مطالبہ دے دے خبر دے کہ حضرت عمر میں دیت کے آبت کے کی اور من نے ریاضیت را کے دل ایران اور دل کے دا آمین دانے سے روکی اور دا واقعات میں نبی تکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ فیصلہ نہ کرے گا تو بے چاہ کر گرے تو بے چلے بان راضی نہ اور حضرت عمر کے دا سے فیصلہ اٹھنے گا کیا یقین عالم کے زمین کا اثر سمجھ دے گی کہ باغی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے گا منافقت چاہے تو اور وہ دن کا احتجاج اور بغل کے دے جائے گی دوسرے رسایت تارک اور اللہ کا اعلان ہو کہ دفعہ سرے منافق ہو دفعہ سرے بےمان ہو بے تو حقیقت کے اسلامی سے طلبان راضی ہو مجھے تو سب ہوگی کہ آپ کے نسبت زدہ مقدم ہوگی اور بے عید حضرت عمر زدہ مقدم ہوگی خبر اختیار ہے